Yettinchi pora. Moida surasining 83-chi oyatidan boshlanadi. Rasul Muhammadga nozil qilingan narsa Qur'onni eshitganlarida uning haqligini anglaganlaridan ko'zlari yoshga to'layotganini ko'rasiz. Aytadilar: Ey Rabbimiz, biz Muhammadga iymon keltirdik. Bizni shahodat ahli bilan birga yozgin. Allohga va bizga kelgan haq payg'ambarga qanday ham iymon keltirmaylikki, o'zimiz Rabbimizdan solihlarga qo'shib jannatga kiritishini umid qilayotgan bo'lsak, aytgan shu gaplari tufayli Alloh ularni ostidan anhorlar oqib turadigan jannat bog'lari bilan mukofotlagan va u yerda abadiy qolurlar. Bu chiroyli ish qiluvchilarning mukofotidir. Kofir bo'lganlar va oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar ana o'shalar do'zax ahlidirlar. Ey iymon keltirganlar, sizlar uchun Alloh halol qilib qo'ygan narsalarni haromga chiqarmangiz va haddan oshmangiz. Zero Alloh haddan oshuvchilarni yoqtirmaydi. Alloh sizlarga rizq qilib bergan narsalarning halol va poklarini tanovul qilingiz va o'zlaringiz iymon keltirgan Allohdan qo'rqingiz. Qasamlaringizdagi behuda so'zlar uchun Alloh sizlarni javobgar qilmaydi. Balki sidqi dildan bog'langan qasamlar buzilgani uchun sizlarni javobgarlikka tortadi. Buning kafforati, jarimasi oilangizni oziqlantirish uchun lozim taomlarning o'rtacha miqdorida 10 ta miskinga taom berish yoki ularning kiyimlari yoxud bir qulni ozod qilishdir. Kimki bularni topa olmasa 3 kun roza tutishi mumkin. Ana shu ichgan va buzgan qasamlaringizning kafforatidir. Qasamlaringizni asrangiz. Alloh sizlarga o'z oyatlarini shunday bayon qiladi, toki shukr qilgaysiz. Ey iymon keltirganlar, albatta may, mast qiluvchi ichimliklar, qimor, but sanamlar va fol ochadigan cho'plar shaytonning ishidan iborat ifloslikdirki, undan chetlaningiz. Shoyat shunda najot topsangiz. Shayton may bilan qimor yordamida o'rtalaringizga adovat va nafrat solishni va sizlarni Allohning zikri hamda namozdan qaytarishni xohlaydi. Bas, endi sizlar may ichishdan tiyiluvchimisiz? Allohga itoat qilingiz va Rasuliga itoat qilingiz hamda man etilgan narsalardan saqlaningiz. Agar bosh tortsangiz, bilib qo'yingizki, Rasulimiz zimmasiga faqatgina aniq yetkazib qo'yishlik yuklatilgandir. Iymon keltirgan va savobli ishlarni qilganlar uchun agar shirkdan saqlanib, iymonda va savobli ishlarda davom etsalar, so'ngra may va qimordan saqlanib, haromni harom deb iymon keltirsalar, so'ngra barcha harom va shubhalardan saqlanib, odamlarga ezgulik qilsalar, oldin yeb ichgan harom narsalarida gunoh yo'qdir. Alloh ezgulik qiluvchilarni sevadi. Ey iman keltirganlar! Alloh o'zidan g'oyibona qo'rqadiganlarni bilish uchun sizlarni ihromdagi hollaringizda qo'llaringiz va nayzalaringiz yetganicha olinadigan narsa bilan ovda sinaydi. Shundan keyin kimki haddan oshsa, unga alamli azob bordir. Ey iymon keltirganlar! Ihromda bo'la turib ovni o'ldirmangiz. Sizlardan kimki uni qasddan o'ldirsa, jazosi xuddi xonaki hayvon o'ldirish bilan barobar jazodir. U ham bo'lsa, Ka'baga yurib bora oladigan qurbonlik bo'lib, unga o'zlaringizdan ikki adolatli kishi hakamlik qilur, yoki jazosi kafforat. Miskinlarni ovqatlantirish yoki o'sha barobarida roza tutishdir. Bularning hammasi qilmishining uvolini totib ko'rishi uchundir. Alloh o'tgan ov jinoyatlarini kechirdi. Kimki yana ovga qaytsa, Alloh undan o'ch olur. Alloh qudratli va intiqom egasidir. O'zingiz va sayyoh o'tkinchilar foydalanishi uchun sizlarga dengiz ovi va taomi, baliqlari halol qilindi. Biroq modomiki ihromda ekansiz, sizlarga quruqlik ovi harom qilindi. Huzuriga qaytishlaringiz aniq bo'lgan Allohdan qo'rqingiz. Ka'ba, ya'ni Baytul Haromni, shuningdek hurmatli oyni, qurbonlikni va unga doir belgilarni Alloh odamlar uchun muhim maqom qilib qo'ydi. Bu Allohning osmonlar va yerdagi narsalarni bilishi va Alloh har narsada bilimdon ekanini bilib qo'yishingiz uchundir. Yana bilib qo'yingizki, Allohning jazosi qattiq hamda Alloh kechirimli va rahimli hamdir. Rasul zimmasiga faqat Alloh buyruqlarini odamlarga yetkazib qo'yish yuklatilgandir. Alloh oshkor qilgan narsalaringizni ham, yashirgan narsalaringizni ham bilur. Ayting, garchi nopok narsaning ko'pligi seni ajablantirsa ham, nopok narsa pok narsa bilan teng bo'lmaydi. Allohdan qo'rqingizlar ey aql egalari. Shoyat oxiratdan najot topursiz. Ey iymon keltirganlar, sizlarga javobi ayon qilinsa, sizlarga xush kelmaydigan narsalar haqida so'ramangiz. Qur'on oyatlari nozil bo'lib turgan kezlarda ular haqida so'rasangiz, javobi albatta ayon qilinadi. Ularni oldingi so'raganlaringizni Alloh kechirdi. Alloh kechirimli va halimdir. U narsalar haqida sizlardan oldingi qavm ham so'ragan edi. So'ngra o'sha narsalarga nisbatan kofir bo'lib qolgan dedilar. Alloh na bahira, na soiba, na vasila va na homi kabi odatlarni qilishga amr qilmagan. Lekin kufrdagi kishilar Alloh nomidan yolg'on to'qiydilar. Va ularning aksariyati aqllarini ishlatmaydilar. Ularga Alloh nozil qilgan narsa Qur'on va Rasul hukmiga kelingiz, ularga havola qilingiz deysa, ular ota-bobolarimizni qaysi narsa odat uzra topgan bo'lsak, o'sha bizga kifoya deyishadi. agar ota bobolari biror haq narsani bilmaydigan va to'g'ri yo'ldan yurmaydigan bo'lsalar-chi? Ey iymon keltirganlar, o'zingizga qarangiz. Modomiki hidoyat topgan ekansiz, adashganlarning sizlarga zarari yo'q. Qaytar joyingiz Allohning huzuridir. O'shanda Alloh sizlarni qilgan ishlaringizdan xabardor qilur. Ey iymon keltirganlar, birontangizga o'lim kelganda vasiyat paytida o'rtalaringizdagi guvohlik o'zlaringizdan musulmonlardan ikkita odil kishi bo'lsin. Yer yuzi bo'ylab safarda bo'lganingizda sizlarga o'lim musibati yetsa, boshqa ajnabiylardan ikkitasi guvoh bo'lsin. Ularni namozdan keyin ushlab turasiz va shubhalansangiz, ular Alloh nomi bilan qasamyod qiladilarki, agar qarindosh bo'lsa ham uni qasamni ozgina bahoga almashtirmaymiz va Allohning bu guvohligini yashirmaymiz. Aks holda beshak gunohkorlardan bo'lib qolurmiz. Agar u ikkisining gunoh noto'g'ri guvohlik sodir etganlari fosh bo'lib qolsa, ularning o'rinlariga merosga haqlilardan boshqa ikkita munosibroq kishi guvohlikka o'tsin. Ular ham Alloh nomi bilan qasamyod qiladilarki, bizning guvohligimiz albatta u ikkisining guvohligidan loyiqroqdir va adolatdan tajovuz qilmaymiz. Aks holda biz albatta zolimlardan bo'lib qolurmiz. Ana shu guvohlikni o'z yo'li bo'yicha xiyonatsiz berishlariga yoki qasamlardan keyin yana qayta qasam ichilishdan qo'rqishlariga yaqinroq tadbirdir. Allohdan qo'rqingiz va qabul qulog'i bilan eshitingiz, Alloh fosiqlar qavmini hidoyat qilmagan. Alloh oxiratda payg'ambarlarni yig'ib, ummatingizdan qanday javob oldingiz deb so'raydigan kuni, ular bizda ilm yo'q, faqat sen o'zing g'oyib narsalarning allomasidirsan deydilar. Eslang, Alloh, ey Iso ibn Maryam, senga va onangga bergan ne'matimni yodingga ol. Qaysiki seni Ruhul Qudus Jabroil bilan quvvatladim. Odamlarga beshikda va voyaga yetganingda gapirding. Senga yozuvni, hikmatni, Tavrot va Injilni ta'lim berdim. Mening iznim bilan loydan qush shaklini yasading. So'ngra unga dam urganingda, u mening iznim bilan chinakam tirik qushga aylandi. Mening iznim bilan ko'r va pesni tuzatding. Mening iznim bilan o'liklarni qabrlaridan tirik holda chiqarding. Shuningdek, Isroil avlodiga hujjatlarni keltirganingda seni ular g'azabidan asraganimni esla. Ularning kofirlari bu aniq sehrdan boshqa narsa emas degan edilar. Havoriylarga menga va rasulim Isoga iymon keltiringiz deb vahiy yuborganimda ular iymon keltirdik. Bizning ixlosli mu'min ekanligimizga o'zing guvoh bo'l deganlarni ham yodingizga keltiring. Havoriylar, ey Iso ibn Maryam, Rabbing bizga osmondan bir dasturxon nozil qila oladimi deganlarida İsa, agar mu'min bo'lsangiz, Allohdan qo'rqingiz deganini ham eslang. Ular dedilar, biz undan ziyofatdan yeb, ko'nglimiz xotirjam bo'lishini va sening rozgo'yligingni bilib, so'ngra unga dasturxonga guvohlik berishni istaymiz. İsa ibn Maryam dedi, ey Rabbimiz Alloh, bizga osmondan bir dasturxon tushirginki, u avval u oxirimiz uchun bayram hamda sendan bizga mo'jiza bo'lsin. Bizni undan rizqlantir. Sen rizqlantiruvchilarning yaxshisidirsan. Alloh dedi, men uni sizlarga tushiruvchiman. Lekin kimki shundan keyin ham kufrga ketsa, uni shu qadar azoblaymanki, butun olamda hech kimni unday azoblamagan bo'lurman. Alloh, ey Iso ibn Maryam, odamlarga sen Allohni qo'yib, meni va onamni ikki iloh qilib olingiz deb aytdingmi? Deganida İsa dedi, sen barcha nuqsonlardan pokdirsan. Haqqim yo'q narsani aytish menga joiz emas. Agar uni aytgan bo'lsam, sen uni bilgan bo'larding. Sen dilimdagini bilursan, men dilingdagini bilmasman. Albatta sen o'zing g'oyib narsalarning bilimdonidirsan. Men ularga faqat o'zing buyurganlaringni, ya'ni Rabbim va Rabbingiz Allohga ibodat qilingiz deb aytdim. Ular orasida bo'lgan onlarimda ularga guvoh bo'lib turdim. Meni vafot ettirganingda esa sening o'zing ular ustidan kuzatuvchi bo'lding. Sen har narsaga guvohdirsan. Agar ularni azoblasang, albatta ular o'z bandalaringdir. Bordi-yu ularni kechirsang, albatta sen aziz, qudratli va hakim, hikmatlidirsan. Alloh dedi, bu kun sodiq mu'minlarga sodiqligi foyda beradigan kundir. Ular uchun ostidan anhorlar oqib turadigan jannat bog'lari bordir. Ular u yerda abadi bo'lurlar. Ulardan Alloh rozi va ular Allohdan rozi bo'lurlar. Bu buyuk yutuqdir. Osmonlar va yerning hamda ulardagi borliqning hukmronligi Allohga xosdir. U har narsaga qodir. An'om surasi. Makkada nozil qilingan 165 oyatdan iborat. An'om chorva mollari degani. Ular haqida bir necha oyatlar bo'lgani uchun sura shu nom bilan atalgan. Surada islom aqidasi asoslari, shariat ahkomlari, oilaviy masalalar, jihod ahkomlari, g'ayri dinlarga doir ko'rsatmalar, qiyomat, oxirat, payg'ambarlar, dunyo va hayot mohiyatiga taalluqli ma'lumotlar o'z ifodasini topgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Hamd osmonlar va yerni yaratgan, zulmatlar va nurni paydo etgan Allohga xosdir. So'ngra kofir bo'lganlar soxta ma'budalarni parvardigorlariga tenglashtirmoqdalar. U sizlarni odam atoni loydan yaratib, so'ngra ajal muddatini hal qilgan zotdir. belgilangan ajal, qiyomat bo'lish vaqti va boshqa hisoblar ham uning huzuridadir. Shundan keyin ham sizlar shak qilmoqdasizlar. U osmonlarda ham, yerda ham Allohdir. Sir tutgan u oshkor qilgan narsalaringizni bilur. Qilayotgan ishlaringizni ham bilur. Ularga, Makka mushriklariga, Parvardigorlarining dalillaridan qanday bir dalil kelmasin, baribir undan yuz o'g'iruvchi bo'ldilar. Ularga haqiqat, Qur'on kelishi bilan uni yolg'onga chiqardilar. Ularga o'zlari mazah qilib yurgan narsa, Qur'onning xabarlari tez orada kelib qolur. Ulardan oldin necha asr kishilarini xaloq etganimizni ko'rmadilarmi? Ularga yerda sizlarga bermagan imkoniyatlarni berdik. Ustilariga osmon yomg'irni yog'dirdik va ostilaridan anhorlarni oqizib qo'ydik. So'ngra gunohlari tufayli ularni xaloq qildik va ulardan keyin boshqa asr kishilarini keltirdik. Bordi-yu, sizga, ey Muhammad, qog'ozga yozilgan bitikni tushursagu, uni qo'llari bilan siypalab ko'rganlarida ham baribir kofir bo'lganlar, bu aniq sehrdan boshqa narsa emas, degan bo'lur edilar. Yana ular, unga Muhammadga guvohlik berish uchun biror farishta tushsa edi, dedilar. Agar farishta tushursak, ish hal bo'lib, so'ngra ularga muhlat berilmas edi. Bordi-yu, uni payg'ambarni farishta qilganimizda ham, uni erkak kishi suratida qilgan va ularga shubhali bo'lgan narsani yana shubhaliligicha qoldirgan bo'lur edik. Sizdan oldingi payg'ambarlar ham istehzo, mazah qilingan. So'ngra ularni masxara qilganlarni, o'sha mazah qilgan narsalari, ya'ni haqiqat qamrab oldi, xaloq etdi. Ayting, yerni sayr qilib aylanib chiqingiz. So'ngra payg'ambarni yolg'onchiga chiqarganlarning oxir-oqibati ne bo'lganini ko'ringiz. Ayting, osmonlar va yerdagi bor narsa kimniki? Ayting, Allohniki. U rahmatni, bor mavjudotga rahm shafqat qilishni o'ziga yozdi, zimmasiga oldi. Sizlarni albatta qiyomat kuniga jam qilajak. Bunda shak yo'qdir. O'zlariga nisbatan ziyonkor bo'lganlar bunga iymon keltirmaydilar. Kecha va kunduzda sokin turuvchi narsalar ham unikidir. U Same eshituvchi va Alim biluvchidir. Ayting, osmonlaru yerni ixtiro etgan, o'zgalarga yedirib, o'zi yemaydigan Allohdan o'zgani do'st tutayinmi? Ayting, dar haqiqat men musulmonlarning birinchisi bo'lishga buyurildim, aslo mushriklardan bo'lmang deb ham. Ayting, albatta men Rabbimga itoatsizlik qilishga ulug' kun qiyomatning azobidan qo'rqaman. O'sha kuni kimdan u azob chetlatilgan bo'lsa, demak, Alloh unga rahm qilibdi, najot beribdi. Bu aniq yutuqdir. Agar Alloh sizga biror zarar, musibat yetkazsa, undan o'zga uni bartaraf etuvchi yo'qdir. Agar sizga biror xayriyatlik yetkazsa, bilingki, او همه نرسگه قادر در بندلر استدن او غالب در او حکیم حکمتلی و خبیر خبردار در ایتین گواهلیک بویچه قیسی نرسه کتراق یعنی اوزینگیز ایتین الله او من بلن سیزلرنین ارتمزده گواه در سیزلرنی و دعوتم یتیب بارگنلرنی آگاهلندیریش اوچون منگه اوشبو قرآن وحی قلندی سیزلر حقیقتن هم الله بلن برگه باشقا الهلر هم بار دیب گواهلیک بیرسیزمی ایتین من گواهلیک بیرمیمن ایتین در حقیقت او یگانه الهدیر من اسه سیزلر کلتیریتگن شرکتن بیزارمن بیز کتاب برگن یهودی و نصرانیلر اونی محمدنی اوز اوغللرنی تنیگن دک تنیدیلر اوزلریگه زیان قیلگنلر گینه اونگه ایمان کلتیرمیدیلر الله شانیگه یالغان توقیگن یاکی اونین آیتلرنی یالغانگی یویوچی کمسدن کم خم ظالم راقیگن البته ظالملر آخرتده نجات تاپمگیلر اولرنین خمسنی یغیب کین شرک کلتیرگنلرگه بیز الله دیب حسابلاب یورگن شریکلرین قانی دیدیگن کننی اسلین سونگره اولارنین فتنسی عذری فقط ربمیز بولمیش اللهگه قسم کی بیز مشریک بولمگنمیز دیشلری بولور اوزلری نامیدن یالغان گپیریشلرینی و توقیب یورگن ساخته معبودلرنین اولاردن یوقالیب کتگنینی کوریگ اولار ایچیده قرآن اوقیگنینگیزده سیزگه قلاق سالادیگنلری هم بار اونی فهملمسلیکلری اوچون قلبلریگه پرده قلاقلریگه آغیرلیک پیدا قیلدیک هر تورلی معجزانی کورسالر هم اونگه ایشانمیدیلر حتی کی سیز بلن بحثلشگنی حضورینگیزگه کلگنلریده کفرگه کتگنلر بو ایتگنلری اولگیلردن قالگن افسانالردن باشقه نرسه ایماز دیدیلر اولر اوندن اسلامدن قایتاردیلر و اوندن اوزلری هم اوزاقلاشادیلر سیزمگن حاللریده فقط اوزلرینیگینه خلاک قیلادیلر دوزاخ عذری توختاتیب قویلگنده آه کاش کیدی دنیاگه قایتاریلسک ربمیز آیتلرینی یالغانگی چیقارمایدیگان مؤمنلردن بولسک دیگانلرینی کورگانینگیزده ایدی یوق اولارنینگ آلدیندن یاشیریب یورگان سیرلری اولارگه فاش بولیب قالدی باردی‌یو دنیاگه قایتاریلسالر هم یعنی اوشه تحقیقلنگن نرسلرگه قیدگن بولور ایدیلر اولر حقیقتن یالغان چیلردر یعنی شو دنیا حیاتدن باشقه هیچ نرسه یوک بس قیده ترل ترلوچی ایمازمز دیگن بولور ایدیلر پروردگارلر حضوریه ترگزب قویلگنلرده الله شو قایته تریلش حق ایماس اکنمه دیگنه ده اولر یوغه ربمز حقه دیگنلرنه الله کفرده بولگنینگیز سببلی شو عذابنه تاتینگیز دیشنه کورسنگیز ایده دفتن قیامت کلیب قالگنده گناهلرنه آرکالرگه آرتگن خاللرده یا حسرتا اونده یاروغ دنیاده قاصرلیک قیلگن اکنمیز دیب ایته دیگن پیتلریگه قدر الله گه یولیقیشنی یالغانگه چیقارگنلر زیان کوردیلر قارنگ qanday yomon narsani orqalaydilar. Bu dunyo hayoti faqat behuda o'yin kulgidir. Taqvolilar uchun esa oxirat diyori yaxshidir. Aql yuritmaysizlarmi? Aytgan gaplari sizni ma'yus xafa qilayotganini yaxshi bilurmiz. Ular aslida sizni yolg'onchiga chiqarmayaptilar, balki bu zolimlar Allohning oyatlarini inkor etayotirlar. Sizdan oldingi payg'ambarlar ham yolg'onchiga chiqarilganlar. Tog'larga bizning yordamimiz kelgunga qadar yolg'onchiga chiqarilganlariga va berilgan aziyatlarga sabr qildilar. Allohning so'zlari va'dalarini o'zgartiruvchi kuch yo'qdir. Sizga o'tgan payg'ambarlar xabaridan qisman keldi. Agar ularning e'tirozlari sizga og'ir botayotgan bo'lsa, yerga teshik yoki osmonga narvon izlab bo'lsa ham, ularga biror mo'jiza keltira olsam, deysiz. Agar Alloh istaganida edi, ularni hidoyat uzra jam qilgan bo'lur edi. Bas, buning hikmatini bilmaydigan johillardan bo'lmang. Albatta, gapni qabul quloqi bilan eshitadiganlar da'vatingizni qabul qilurlar. O'liklarni esa Alloh tiriltirur. So'ngra uning huzuriga qaytarilurlar. Aytdilar: unga Rabbi tomonidan biror mo'jiza tushirilsa edi. Ayting: albatta, Alloh mo'jiza tushirishga qodirdir, lekin ularning aksariyati buni bilmaydilar. Yerdagi biror jonivor va biror ikki qanoti bilan uchadigan parranda yo'qki, ular ham sizlar kabi ummatlar bo'lmasalar. Kitobda, Lavhul Mahfuzda biror narsani yozmasdan qoldirmaganmiz. So'ngra hamma ummatlar Parvardigorlari huzuriga jamlanurlar. Bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar zulmatlar ichidagi kar va soqovdirlar. Alloh xohlagan kishini adashtirur va xohlagan kishini to'g'ri yo'l uzra sobit qilur. Ayting, agar rostgo'y bo'lsangiz, o'yladingizmi, agar sizlarga Allohning azobi kelsa yoki sizlarga qiyomat kelsa, Allohdan o'zgaga iltijo qilgan bo'larmidingiz? Yo'q. Uning o'zigagina iltijo qilgan bo'lardingiz. U esa xohlasa so'ragan narsangiz baloni daf etar edi. Bunday holatda keltirib yurgan shirkingizni unutasiz. Sizdan oldingi ummatlarga ham payg'ambarlar yuborganmiz. Keyin zora tavba tazarru qilsalar deb ularni balo va ofatlarga duchor qilganmiz. Ularga bizning balomiz kelganda tavba tazarru qilsalar bo'lmasmidi? Lekin dillari qotdi va shayton ularga qilib yurgan ishlarini zinatli qilib ko'rsatdi. Ular eslatilgan narsa sinov kunlarini unutganlarida ularga har narsaning eshiklarini ochib qo'ydik, toki ularga berilgan narsa nozu ne'matlar bilan shodu xurram bo'lib turganlarida ularni birdan zabt etdik. Bas, endi ular noumiddirlar. Zulm qilgan qavmning dumi qirqildi, tugadi. olamlar Rabbi bo'lmuş Allohga ham. Ayting, o'ylab ko'rdingizmi? Bordi-yu Alloh quloq va ko'zlaringizni olib qo'ysa va dillaringizni muhrlab qo'ysa, Allohdan boshqa uni qayta joyiga keltiradigan iloh kim ekan? Oyatlarni qanday tasarruf qilayotganimizda, so'ngra ularning yuz o'g'irib ketishlariga bir boqing. Ayting, o'zlaringizni bir o'ylab ko'rdingizmi? Agar Allohning azobi birdaniga yoki oshkora kelsa, zolimlar qavmidan boshqasi halok qilinarmidi? Biz elchi payg'ambarlarni faqat olamlarga xushxabar eltuvchi va ogohlantiruvchilar sifatida yuborurmiz. Kimki iymon keltirib xatolarini tuzatsa, u kabilarga xavf ham yo'q va ular tashvish ham chekmaydilar. Oyatlarimizni yolg'onga chiqaruvchilarga esa buzg'unchilik qilganlari sababli azob yetar. Ayting, sizlarga huzurimda Allohning xazinalari bor ham demayman va g'aybni ham bilmayman. Shuningdek, sizlarga men farishtaman ham demayman. Men faqat menga vahiy qilingan narsalargagina ergashuvchiman. Ayting, ko'zi ko'r odam bilan ko'ruvchi odam teng bo'lurmi? Bas, fikr yuritmaysizmi? Ular uchun Allohdan boshqa do'st ham, oqlovchi ham bo'lmagan holda Parvardigorlari huzuriga jam bo'lishlaridan qo'rqadiganlarni u vahiy bilan ogohlantiring, zora taqvoli bo'lsalar. Erta-yu kech doimo Parvardigorlarining yuzini istab, unga duo ibodat qilayotganlarni huzuringizdan haydamang. Siz ularning ishlari hisobotidan biror narsaga mas'ul emassiz. Ular ham sizning ishlaringiz hisobotidan biror narsaga mas'ul emaslar. Ularni haydab, istamkorlardan bo'lib qolmang. Bizlarning ichimizdan kelib, Alloh o'shalarga ne'mat ato etdimi deyishlari uchun ularning ba'zilarini ba'zilari bilan ana shunday imtihon qildik. Shukr qiluvchilar kim ekanini Alloh biluvchiroq emasmi? Huzuringizga oyatlarimizga iymon keltirayotganlar kelganlarida ayting: sizlarga salom, salomatlik. Rabbingiz rahmat qilishni o'ziga yozdi. Sizlardan kimki johillikda yomonlik, gunoh ish qilgan bo'lib, so'ngra o'sha gunohidan keyin tavba qilib, o'zini isloh etsa, bas, albatta u kechirimli va rahimlidir. Ana shunday uslubda oyatlarimizni batafsil bayon qilamiz. Va gunohkorlar yo'li oydinlashishi uchun ham bayon qilamiz. Ayting, men Allohni qo'yib, sizlar sig'inayotgan ma'budlarga ibodat qilishdan qaytarilganman. Ayting, sizlarning xohishlaringizga ergashmayman. Zero unda men adashgan bo'lib, hidoyat topganlardan bo'lmay qolibman. Ayting, men Rabbimdan kelmish hujjat uzradirman. Sizlar esa uni yolg'onga chiqardingiz. Sizlar qistayotgan azob mening huzurim, ixtiyorimda emas. Hukm Allohdan o'zganiki emas. U haq narsani bayon qilur, u ajrim etuvchilarning yaxshisidir. Ayting, agar sizlar qistayotgan narsa mening huzurimda bo'lganda edi, men bilan sizlar o'rtamizdagi ish allaqachon hal bo'lgan bo'lur edi. Alloh zolimlarni yaxshi biluvchidir. G'ayb, yashirin ish va narsalar kalitlari uning huzuridadir. Ularni undan o'zga bilmas, yana quruqlik va dengizdagi narsalarni ham bilur. Biror yaproq uzilib tushsa ham uni bilur. Yer zulmatlari qaridagi urug' bo'lmasin, ko'lu quruq bo'lmasin, hammasi aniq kitob, lavhul mahfuzda yozilgandir. U tunda sizlarni vafot ettiradigan, uxlatib ruhingizni vaqtincha oladigan, kunduzi qilgan ishlaringizni biladigan zotdir. So'ngra belgilangan muhlat umr ado etilishi uchun unda kunduzi sizlarni yana tiriltirur, uyg'otur. Keyin unga qaytish bor. So'ngra sizlarga qilgan ishlaringiz xabarini berur. U bandalari ustidan barcha ishda g'olibdir. Ustingizga savob va gunohlaringizni bitib saqlovchi farishtalarni yuboradi. Birortalaringizga o'lim kelgan paytda uni elchi farishtalarimiz erinmay o'z vaqtida vafot ettirurlar. So'ngra ular haqiqiy egalari Alloh huzuriga qaytarilurlar. Hukm esa unikidir. U hisoblovchilarning tezkoridir. Ayting, quruqlik va dengiz zulmat, dahshat va falokatlaridan unga oshkora yolvorib va xufiyona, agar bizga bu xatardan najot bersa, qasamki, albatta shukr qiluvchilardan bo'lur edik, deb duo qilganingizda kim sizlarni qutqaradi? Ayting, sizlarni ulardan Alloh qutqaradi. So'ngra sizlar yana shirk keltiraverasiz. Ayting, u sizlarga tepangizdan yoki oyoqlaringiz ostidan azob yuborishga yoxud sizlarni turli firqalarga aylantirib ba'zingizga ba'zilar zararini tottirishga ham qudrati yetadigan zotdir. Ko'ring, anglab yetsinlar deb oyatlarni qanday atroflicha bayon qilamiz. Qavmingiz uni Qur'onni yoki azobni yolg'onga chiqardi. Holbuki u haq edi. Ayting, men sizlarga vakil, soqchi emasman. Har bir xabarning qaror topadigan o'rni va vaqti bor. Tez fursatda bilib olursiz. Oyatlarimizga nisbatan mensimaslikka kirishib ketayotganlarni ko'rsangiz, to boshqa yakka ko'chmagunlargacha ulardan yuz o'giring. Agarda shayton yodingizdan chiqarsa, eslaganingizdan keyin zolimlar qavmi bilan o'tirmang. Taqvo qiluvchilar zimmasida ular zolimlarning qilmishlaridan hech qanday hisobot berish yo'q. Lekin mazkur gunohlardan saqlanishlari uchun eslatma bilan ogohlantirish lozimdir. Dinlarini o'yin va behuda narsa qilib olgan va bu dunyo hayoti aldab qo'yganlarni qo'yavering, ularga parvo qilmang. Har bir jon o'z qilmishi sababli halok bo'lishi Allohdan boshqa hech bir do'st va oqlovchi bo'lmasligi, badalning hammasini bersa ham undan olinmasligini u Qur'on orqali eslating. O'z qilmishlari sababli azoblanadiganlar ana o'shalardir. Ular uchun kufrda bo'lganlari tufayli qaynoq suvdan iborat ichimlik va alamli azob bordir. Ayting, Allohni qo'yib bizga foyda ham, zarar ham yetkazmaydigan narsaga iltijo qilamizmi? Va Alloh bizni hidoyat yo'liga solgandan keyin yana ortimizga qaytarilamizmi? Unda xuddi jinlar chalib ketgach, yerda hayronlikda yurganda o'rtoqlari biz tomonga kel deb to'g'ri yo'lga chaqirgan kimsaga o'xshab qolamiz-ku. Ayting, Allohning hidoyatigina haqiqiy hidoyatdir. Biz esa butun olamlarning Rabbiga bo'yin sunishga buyurilganmiz. Bizga yana namozni mukammal ado etingiz va undan qo'rqingiz, u o'sha huzuriga sizlar jam bo'ladigan zotdir deb buyurilgan. U osmonlar va yerni hikmat bilan yaratgan zotdir. Bo'l degan onda istagani bo'ladi. Uning so'zi haqdir. Sur chalinadigan kuni hukmronlik faqat unikidir. Yashirin va oshkora narsalarni biluvchidir. U hakim, hikmatli va xabir, xabardordir. Ibrohim otasi Ozarga sanamlarni iloh qilib olasizmi? Men sizni va qavmingizni zalolatda ko'ryapman deganini eslang. Shu tarzda Ibrohimga osmonlar va yerning mulkini, ajoyibotlarini ko'rsatamiz. Chinakam ishonuvchilardan bo'lishi uchun shunday qildik. Tun zulmati uni qoplaganda yulduzni ko'rib, mana shu Rabbim dedi. U botib ketganda esa, botib ketuvchilarni yoqtirmayman dedi. Chiqayotgan oyni ko'rib, mana shu Rabbim dedi. Botib ketganda esa, agarda Rabbim meni hidoyatga solmasa, albatta adashganlar qavmidan bo'lib qolurman dedi. Chiqayotgan quyoshni ko'rib, mana shu Rabbim, shu kattaroq-ku dedi. Botib ketganda esa, ey qavmim, albatta men sizlar keltirayotgan shirkdan bezordirman. Men to'g'ri yo'lni tanlagan holimda yuzimni osmonlar va yerni ixtiro etgan zotga qaratdim. Men mushriklardan emasman dedi. Qavmi u bilan bahslashdim. Shunda u dedi: "Men bilan Alloh haqida bahslashasizmi? Axir u meni hidoyatga yo'llagan bo'lsa, men sizlar keltirgan shirkdan qo'rqmayman. Illo Rabbim biror narsani xohlasa, o'sha bo'lur. Rabbim ilm jihatidan har narsani qamrab olgan. Buni eslab ko'rmaysizlarmi? Sizlar keltirgan shirkdan qanday ham qo'rqayinki, sizlarga biror hujjat qilib tushurmagan narsani Allohga sherik qilishdan qo'rqmayotgan bo'lsangiz, bu ikki guruhning qaysinisi qo'rqmay xotirjam bo'lishga haqliroqdir? Biladigan bo'lsangiz ayting. Iymon keltirgan va iymonlarga zulm, shirkni aralashtirmaganlar aynan o'shalarga xavfsizlik bordir va ular hidoyat, to'g'ri yo'l topgan zotlardir. Ibrohimga qavmi ustidan bergan hujjatimiz ana shudir. Xohlagan kishimizni darajalarga ko'tarurmiz. Albatta Rabbingiz hikmat va ilm sohibidir. Unga Ibrohimga Ishoq va Yaqubni ato etdik. Hammasini hidoyatga yo'lladik. Oldin Nuhni ham hidoyatga yo'llagan edik. Uning zurriyodidan Davud, Sulaymon, Ayyub, Yusuf, Musa va Harunni ham yo'lladik. Chiroyli ish qiluvchilarni mana shunday taqdirlaymiz. Zakariya, Yahyo, Iso va Ilyosni ham hidoyatga yo'lladik. Hammasi solihlardan. Ismoil, Al-Yasa, Yunus va Lutni ham hidoyatga yo'lladik. Hammalarini olamlar uzra afzal qildik. Shuningdek, ularning ota-bobolaridan, zurriyotlaridan va aka-ukalaridan ba'zilarini ham afzal qildik. Ularni tanlab olib, to'g'ri yo'lga, haq dinga boshladik. Allohning hidoyati shudir. U bilan xohlagan bandalarini yo'lga soladi. Agar mushrik bo'lganlarida qilgan savobli amallari yo'qqa chiqqan bo'lur edi. Ana o'shalar biz kitob, hukm, hikmat va payg'ambarlik bergan zotlardir. Agar ularni ana ular Makka mushriklari inkor etsalar, ularni inkor etmaydigan qavmni ularga vakil qilib qo'yganmiz. Aynan o'shalar Alloh hidoyatga boshlagan zotlardir. Bas, siz ham ularning yo'liga iqtido qiling. Ayting, sizlardan uning payg'ambarlik xizmati uchun haq so'ramayman. U faqat olamlar uchun eslatmadir. Allohni qadriga loyiq qadrlamadilar. Dedilarki, Alloh bashar zotiga hech narsa nozil qilgan emas. Ayting, odamlar uchun nur va hidoyat sifatida Musa keltirgan, sizlar uni sahifa-sahifa qilib olib, bir qismini oshkora, ko'pini esa maxfiy tutgan va unda o'zlaringiz va ota-bobolaringiz bilmagan ilmlar bildirilgan kitob Tavrotni kim nozil qilgan edi? Yana o'zingiz Alloh nozil qilgan edi deb aytding. So'ngra ularni o'z hollariga qo'yib bering. O'ynab, adashib yuraversinlar. Bu Qur'on bir muborak o'zidan oldingi ilohiy kitoblarni tasdiqlovchi Ummul Qura deb atalmish Makka ahlini va uning atrofidagi kishilarni ogohlantirishingiz uchun biz nozil qilgan kitobdir. Oxiratga iymon keltiradiganlar unga ham iymon keltiradilar va ular namozlarini muhofaza qiladilar. Davomatli o'qiydilar. Alloh shaniga yolg'on to'qigan, hech narsa vahiy qilinmagan bo'lsa-da, menga vahiy qilindi degan, shuningdek, Alloh nozil etgan kabi men ham oyatlarni nozil qilaman degan kimsalardan kim ham zolimroqdir? Bu zolimlarni o'lim iskanjasida qolganlarida farishtalar qo'llarini ularga cho'zib, jonlaringni chiqaringiz. Bugun Alloh shaniga nohaq, noloyiq sifatlarni gapirganingiz va uning oyatlariga amal qilishdan kibrlanganingiz sababli xorlik azobi bilan jazolanasiz deb turgan holatlarini bir ko'rsangiz edi. Alloh qiyomat kuni aytur. Huzurimizga sizlarni birinchi marta qanday yaratgan bo'lsak, shunday yolg'iz-yolg'iz keldingiz. Sizlarga mulk qilib bergan boyliklarni ortingizda qoldirdingiz. Oralaringizda Allohga sherik deb gumon qilib yurgan shafoatchi oqlovchilaringizni sizlar bilan birga ko'rmayapmiz. Orangiz uzilib qolibdi. Oqlaydi deb o'ylab yurgan butlaringiz esa sizlardan g'oyib bo'libdi. Alloh don va urug'larni yoruvchi va undiruvchidir. O'likdan tirikni chiqaradi va u tirikdan o'likni chiqaruvchidir. Ana o'sha Allohdir. Bas, qayoqqa og'ib ketayapsiz? U tong ottiruvchidir. Tunni oromgoh, quyosh va oyni esa hisob belgilari qilib qo'ydi. Bu qudratli va dono zotning o'lchovidir. U sizlar uchun quruqlik va dengiz qorong'uliklarida yo'l topishingiz uchun yulduzlarni yaratgan zotdir. Biladigan kishilar uchun oyatlarni batafsil bayon qildik. U sizlarni bir jon, Odam alayhissalomdan paydo qilgan zotdir. Demak, inson uchun ona qorni qarorgoh va ota pushti omonatgoh ekan. Fahmlaydigan qavm uchun oyatlar tafsilotini berdik. U osmondan suv, yomg'ir tushirgan zotdir. U bilan har narsani yerdan undirib chiqardik. Undan yashil giyoh, poliz ekinlarini chiqardik. Undan boshoq kabi zich tarkibli donlarni chiqaramiz. Xurmodan esa uning shoxidagi meva boshlari yerga yaqini va yaqin bo'lmaganlari bor. Shuningdek, uzumzor bog'lar, bir-biriga o'xshagan va o'xshamagan zaytun va anorlarni chiqardik. Ularning mevalangandagi g'or mevasiga va pishganiga ibrat ko'zi bilan boqing. Shu bilganlaringizdan albatta iymon keltiruvchi qavmlar uchun alomatlar bordir. Allohga jinlarni sherik qildilar. Vaholanki ularni o'zi yaratgan, bilmagan holda unga o'g'il va qizlarni to'qib chiqardilar. U Alloh bular tafsif etayotgan sifatlardan pok va a'lodir. U osmonlar va yerning ixtirochisidir. Uning yori jufti bo'lmagan bo'lsa, qayoqdan unga farzand bo'lsin? Hamma narsani yaratdi. U hamma narsaning bilimdonidir. Ana o'sha Rabbingiz Allohdir. Undan o'zga iloh yo'qdir. U hamma narsaning yaratuvchisidir. Bas, unga ibodat qilingiz. U har narsa ustidan vakil kuzatuvchidir. Ko'zlar uni idrok etmas, ko'zlarni u idrok etar. U latif, daqiq narsalarni biluvchi va xabir, xabardordir. Rabbingizdan sizlarga dilkash dalillar keldi. Kimki qalb ko'zi bilan ko'ra olsa, o'ziga yaxshi. Kimki ko'rlik qilsa, o'ziga yomondir. Men ustilaringizda qo'riqchi emasman. Sizga oldingi ilohiy kitoblardan dars olib o'rgangandirsan deyishlari uchun va biluvchi qavmga bayon qilib berishimiz uchun bu oyatlarni mana shunday tasarruf qilmoqdamiz. Rabbingizdan sizga vahiy etilgan narsa oyatlarga ergashing. Undan o'zga iloh yo'q. Mushriklardan esa chetlaning. Agar Alloh istasa, ular shirk keltirmagan bo'lur edilar. Sizni esa ular ustidan qo'riqchi qilib qo'yganimiz yo'q. Siz ularga vakil soqchi ham emassiz. Allohdan o'zgaga sig'inadiganlar butlarini so'kmangiz. Aks holda ular haddan oshib, bilmasdan Allohni so'kib yuboradilar. Shunga o'xshab har bir ummat ishini o'ziga chiroyli ko'rsatib qo'ydik. So'ngra qaytar joylari Parvardigorlari huzuridadir. Ana o'shanda ularga qilgan ishlarining xabarini berur. Agar ularga oyat kelsa, albatta iymon keltirishlari haqida jiddu jahd bilan Allohga qasam ichadilar. Oyatlar Allohning huzuridadir deb ayting. Qaydan ham bilursizlar, oyatlar kelganda ham balki iymon keltirmaslar. Birinchi marta unga iymon keltirmaganlaridek dillari va ko'zlarini teskari qilib qo'yamiz va o'z tug'yonlarida gangib yurgan hollarida ularni tark etamiz.